परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो श्रृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। परच्छेदः। भूयः एव महाबाहो श्रीणु मे परमं वचः, यत् ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अन्वयः एवं शब्दार्थः। महाबाहो, हे महाबाहो, भूयः फिर, एव भी, मेरे परमम परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचः वचन को श्रीणु सुन, यत जिसे अहम मैं ते तुझ प्रियमाणाय अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित काम्यया हित की इच्छा से वक्ष्यामि कहूंगा। न मे विदुह सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पदच्छेदः। न मे विदुह सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम् आदिह हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। मे मेरी प्रभवम् उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को, न न सुरगणाः देवता लोग जानते हैं, और न न महर्षयः महर्षि जन ही विदुह जानते हैं ही, क्योंकि अहम मैं सर्वशः सब प्रकार से देवानाम देवताओं का च और महर्षीणाम महर्षियों का भी आदि आदि कारण हूँ। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पदच्छेदः। यः माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः सह मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। यह जो माम मुझको अजम अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादिम अनादि च और लोकमहेश्वरम लोकों का महान ईश्वर वेत्ति तत्व से जानता है, सह वह मर्तेषु मनुष्यों में असम्मूढः ज्ञानवान पुरुष सर्वपापैः संपूर्ण पापों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः श्रमः, सुखं दुखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। पदच्छेदः। बुद्धिः ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः श्रमः, सुखं दुःखं भवः अभावः भयं च अभयम् एव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। पदच्छेदः अहिंसा समता तुष्टिः तपः दानं यशः अयशः। भवन्ति भावाः भूतानां मत्तः एव पृथग्विधाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। बुद्धिः निश्चय करने की शक्ति, ज्ञानम् यथार्थ ज्ञान, असम्मोहः असम्मूढ़ता, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्य, दमः इंद्रियों का वश में करना, श्रमः मन का निग्रह एवं तथा, सुखम दुखम सुख दुख, भवः अभावः, उत्पत्ति प्रलय च और, भयम् अभयम् भय अभय च तथा, अहिंसा अहिंसा, समता समता, तुष्टिः संतोष, तपः तप, दानम् दान, यशः कीर्ति और अयशः अपकीर्ति एवं, ऐसे ये भूतानाम प्राणियों के पृथग विधाः नाना प्रकार के भावाः भाव, मत्तः मुझसे, एव ही, भवन्ति होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता, एषां लोक इमाः प्रजाः। पदच्छेदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा, मद्भावाः मानसाः जाताः, एषां लोके इमाः प्रजाः। अन्वय एवं शब्दार्थः। सप्त सात, महर्षयः महर्षि जन, चत्वारः चार, उनसे भी पूर्वे पूर्व होने वाले सनकादि, तथा तथा मनवः स्वयंभुव आदि, चौदह मनु ये, मद्भावाः मुझ में भाव वाले, सब के सब, मानसाः मेरे संकल्प से जाताः उत्पन्न हुए हैं, एषां जिनकी लोके संसार में इमाः यह प्रजाः संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पदच्छेदः एतां विभूतिं योगं च मम यः वेत्ति तत्त्वतः, सः अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष मम मेरी, एताम इस विभूतिम परमेश्वर रूप विभूति को, च और योगम योग शक्ति को, तत्वतः तत्व से वेत्ति जानता है, सह वह अविकम्पेन निश्चल योगेन भक्ति योग से युज्यते युक्त हो जाता है, अत्र इसमें कुछ भी संशय संशय न नहीं है। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः पदच्छेदः। अहम् सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधाः भाव समन्विताः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं वासुदेव ही सर्वस्य संपूर्ण जगत की प्रभवः उत्पत्ति का कारण हूँ और मत्तः मुझसे ही सर्वम् सब जगत प्रवर्तते चेष्टा करता है इति इस प्रकार मत्वा समझकर भाव समन्विताः श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुधाः बुद्धिमान भक्तजन माम मुझ परमेश्वर को ही भजन्ते निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च पदच्छेदः। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्वय एवं शब्दार्थः। मच्चित्ताः निरंतर मुझ में मन लगाने वाली और मदगत प्राणाः मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा परस्परम आपस में मेरे प्रभाव को बोधयन्तः जनाते हुए च तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथयन्तः कथन करते हुए च ही नित्यम निरंतर तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं च और माम मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन्ति रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते पदच्छेदः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अन्वय एवं शब्दार्थः। तेषां उन सतत युक्तानां निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रीतिपूर्वकं प्रेम पूर्वक भजतां भजने वाले भक्तों को मैं तम वह बुद्धि योगम तत्व ज्ञान रूप योग ददामि देता हूँ येन जिससे ते वे माम मुझको ही उपयान्ति प्राप्त होती हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता पदच्छेदः। तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अन्वय एवं शब्दार्थः तेषां उनके ऊपर अनुकंपार्थम अनुग्रह करने के लिए आत्मभावस्थः उनके अंतःकरण में स्थित हुआ अहम् मैं स्वयं एव ही उनके अज्ञानजम् अज्ञान जनित तमः अंधकार को भास्वता प्रकाशमय ज्ञानदीपेन तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नाशयामि नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजं विभुम। पदच्छेदः परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। पदच्छेदः आहुः त्वाम् ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असीतः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे। अन्वय एवं शब्दार्थः भवान् आप परम परम ब्रह्म ब्रह्म परम परम धाम धाम और परमं परम पवित्रम पवित्र हैं क्योंकि त्वाम आपको सर्वे सब ऋषियः ऋषिगण शाश्वतम सनातन दिव्यम दिव्य पुरुषम पुरुष एवं आदिदेवम देवों का भी आदिदेव अजम अजन्मा और विभुम सर्वव्यापी आहुः कहते हैं तथा वैसे ही देवर्षिः देवर्षि नारदः नारद तथा असितः असित और देवलः देवल ऋषि तथा व्यासः महर्षि व्यास भी कहते हैं। च और स्वयं स्वयं आप एव भी मे मेरे प्रति ब्रवीषि कहते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। पदच्छेदः सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवाः न दानवाः। अन्वय एवं शब्दार्थः केशव हे केशव यत् जो कुछ भी माम मेरे प्रति वदसि आप कहते हैं एतत् इस सर्वम सबको मैं ऋतम सत्य मन्ये मानता हूँ भगवन हे भगवन ते आपके व्यक्तिम लीलामय स्वरूप को न न तो दानवाह दानव विदुह जानते हैं और न न देवाह देवता ही ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। पदच्छेदः स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अन्वय एवं शब्दार्थः भूतभावन हे भूतों को उत्पन्न करने वाली, भूतेश हे भूतों के ईश्वर, देवदेव हे देवों के देव, जगत्पते हे जगत की स्वामी, पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम, त्वम आप, स्वयं स्वयं एव ही, आत्मना अपने से, आत्मानम अपने को, वेत्थ जानती हैं। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। पदच्छेदः वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्यतिष्ठसि। अन्वय एवं शब्दार्थः त्वम् आप ही उन दिव्याः आत्मविभूतयः अपनी दिव्य विभूतियों को अशेषेण संपूर्णता से वक्तुम कहने में अर्हसि समर्थ हैं याभिः जिन विभूतिभिः विभूतियों के द्वारा आप ईमान इन सब लोकान लोकों को व्याप्य व्याप्त करके तिष्ठसि स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। पदच्छेदः कथम विद्याम अहम् योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन् मया। अन्वय एवं शब्दार्थः योगिन हे योगेश्वर अहम् मैं कथम किस प्रकार सदा निरंतर परिचिंतयन चिंतन करता हुआ त्वाम आपको विद्याम जानू च और भगवन हे भगवन आप केशु केशु किन किन भावेशु भावों में मया मेरे द्वारा चिंत्यः चिंतन करने योग्य असि हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम्। पदच्छेदः विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि श्रृण्वतः न अस्ति मे अमृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः जनार्दन हे जनार्दन आत्मनः अपनी योगम योग शक्ति को च और विभूतिम विभूति को भूयः फिर भी विस्तरेण विस्तार पूर्वक कथय कहिए ही क्योंकि आपके अमृतम अमृतमय वचनों को श्रृणवतः सुनते हुए मैं मेरी तृप्ति तृप्ति न नहीं होती अर्थात अस्ति सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। पदच्छेदः हन्तते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। अन्वय एवं शब्दार्थः कुरुश्रेष्ठ हे कुरुश्रेष्ठ हंत अब मैं जो दिव्याः आत्मविभूतयः मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको ते तेरे लिए प्राधान्यतः प्रधानता से कथयिष्यामि कहूँगा ही क्योंकि मैं मेरे विस्तरस्य विस्तार का अंतः अंत न नहीं अस्ति है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता क्षय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। पदच्छेदः अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिः च मध्यम च भूतानाम् अन्तः एव च। अन्वय एवं शब्दार्थः गुडाकेश हे अर्जुन अहम् मैं सर्वभूताशय स्थितः सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा सबका आत्मा हूँ च तथा भूतानाम संपूर्ण भूतों का आदि आदि मध्यम मध्य च और अंतः अंत च भी अहम् मैं एव ही अस्मि हूँ। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। पदच्छेदः आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचिः मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहम् शशि। अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं आदित्यानाम् अदिति के 12 पुत्रों में विष्णुः विष्णु और ज्योतिषाम् ज्योतियों में अंशुमान किरणों वाला रविः सूर्य अस्मि हूँ तथा अहम् मैं मरुताम् 49 वायु देवताओं का मरीचिः तेज और नक्षत्राणाम् नक्षत्रों का शशि अधिपति चंद्रमा अस्मि हूँ। वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। पदच्छेदः वेदानां साम वेदः अस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनः च अस्मि, भूतानां अस्मि चेतना। अन्वय एवं शब्दार्थः। वेदानां वेदो मे, सामवेदः सामवेद अस्मि हूँ, देवानां देवो मे, वासवः इंद्र अस्मि हूँ, इंद्रियाणां इंद्रियो मे, मनः मन अस्मि हूँ, च और भूतानां भूत प्राणियों की चेतना, चेतना अर्थात जीवनी शक्ति अस्मि हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्षरक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखिरिडामहम्। पदच्छेदः। रुद्राणां शंकरः च अस्मि, वित्तेशः यक्षरक्षसां, वसूनां पावकः च अस्मि, मेरुः शिखिरिडाम् अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। रुद्राणां एकादश रुद्रों में शंकरः शंकर अस्मि हूँ, च और यक्ष रक्षसाम यक्ष तथा राक्षसों में, वित्तेशः धन का स्वामी कुबेर हूँ, अहम् मैं, वसूनाम आठ वसुओं में, पावकः अग्नि अस्मि हूँ, च और शिखरिडाम शिखर वाले पर्वतों में, मेरुः सुमेरु पर्वत अस्मि हूँ, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानी नामहम स्कंदः, सरसामस्मि सागरः। पदच्छेदः। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानी नाम अहम स्कंदः, सरसाम अस्मि सागरः। अन्वय एवं शब्दार्थः। पुरोधसाम पुरोहितों में, मुख्यम मुखिया, बृहस्पतिम बृहस्पति, माम मुझको, विद्धि जान, पार्थ हे पार्थ, अहम मैं, सेनानीनाम सेनापतियों में, स्कंदः स्कंद अर्थात कार्तिकेय स्वामी, च और सरसाम जलाशयों में, सागरः समुद्र अस्मि हूँ, महर्षीणां भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम, यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः। पदच्छेदः। महर्षीणां भृगुः अहम् गिराम अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञानां जप यज्ञः अस्मि, स्थावराणां हिमालयः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं, महर्षीणां महर्षियों में, भृगुः भृगु और गिराम शब्दों में, एकम एक, अक्षरम अक्षर अर्थात ओंकार अस्मि हूँ, यज्ञानाम सब प्रकार के यज्ञों में, जप यज्ञ और स्थावराणाम स्थिर रहने वालों में हिमालय हिमालय पहाड़ अस्मी हूँ। अस्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः पदच्छेदः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलः मुनिः। अन्वय एवं शब्दार्थः। सर्ववृक्षाणां सब वृक्षों में अश्वत्थः पीपल का वृक्ष, देवर्षीणां देवर्षियों में नारदः नारद मुनि, गंधर्वाणां गंधर्वों में चित्ररथः चित्ररथ च, और सिद्धानां सिद्धों में कपिलः कपिल, मुनिः मुनि अस्मि हूँ। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् पदच्छेदः। उच्चैः श्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अश्वानां घोड़ों में अमृतोद्भवम् अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, उच्चैः श्रवसम् उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, गजेन्द्राणां श्रेष्ठ हाथियों में एरावतम् एरावत नामक हाथी च, और नराणाम मनुष्यों में नराधिपम राजा, माम मुझको विद्धि जान। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधूप प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः पदच्छेदः। आयुधानाम अहम् वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधूक प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं आयुधानाम शस्त्रों में वज्रम वज्र और धेनुनाम गौओं में कामधूक कामधेनु अस्मि हूँ। प्रजनः शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कंदर्पः कामदेव अस्मि हूँ च, और सर्पाणाम सर्पों में वासुकी है सर्पराज वासुकी अस्मि हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितृडा मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् पदच्छेदः। अनंतः च अस्मि नागानां वरुणः यादसाम अहम् पितॄणाम् अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम् अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। अहम् मैं नागानाम नागों में, अनंतः शेष नांग, च और यादसाम जलचरों का अधिपति वरुणः वरुण देवता, अस्मि हूँ, च और पितृणाम पितरों में अर्यमा अर्यमा नामक पितर तथा संयमताम शासन करने वालों में यमः यमराज, अहम मैं, अस्मि हूँ, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पदच्छेदः प्रहलादः च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रः अहम् वैनतेयः च पक्षिणाम् अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं दैत्यानां दैत्यों में प्रह्लादः प्रह्लाद च और कलयताम् गणना करने वालों का कालः समय अस्मि हूँ च तथा मृगाणाम पशुओं में मृगेन्द्रः मृगराज सिंह च और पक्षिणाम पक्षियों में अहम मैं वैनतेयः गरुड़ अस्मि हूँ पवनः पौतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झसाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी पदच्छेदः पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहम् झसाणां मकरः च अस्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं पवताम् पवित्र करने वालों में पवनः वायु और शस्त्रभृताम् शस्त्रधारियों में रामः श्रीराम अस्मि हूँ तथा झषाणाम् मछलियों में मकरः मगर अस्मि हूँ च और स्रोतसाम नदियों में जाह्नवी श्री भागीरथी गंगा जी अस्मि हूँ सर्गाणा मादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम् पदच्छेदः सर्गाणाम् आदिः अन्तः च मध्यम् च एव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानाम् वादः प्रवदताम् अहम् अन्वयः इव शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन सर्गाणाम् सृष्टियों का आदि आदि च और अंतः अंत च तथा मध्यम मध्य भी अहम मैं एव ही हूँ अहम मैं विद्यानाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और प्रवदताम परस्पर विवाद करने वालों का वादह तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद अस्मि हूँ। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। परच्छेदः अक्षराणाम् अकारः अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालः धाता अहम् विश्वतो मुखः। अन्वय एव शब्दार्थः अहम् मैं अक्षराणाम् अक्षरों में अकारः अकार हूँ च और सामासिकस्य समासों में द्वंद्वः द्वंद्व नामक समास अस्मि हूँ अक्षयः अक्षय कालः काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा विश्वतो मुखः सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धाता धारण पोषण करने वाला भी अहम मैं एव ही अस्मि हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारिणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। पदच्छेदः मृत्योः सर्वहरः च अहम् उद्भवः च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीः वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं सर्वहरः सबका नाश करने वाला मृत्युः मृत्यु च और भविष्यताम् उत्पन्न होने वालों का उद्भवः उत्पत्ति हेतु हूँ च तथा नारीणाम् स्त्रियों में कीर्तिः कीर्ति स्त्रीः श्री वाक् वाक् स्मृतिः स्मृति मेधा मेधा धृतिः धृति च और क्षमा क्षमा अस्मि हूँ। बृहत्साम् तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानाम् मार्ग शीर्षोहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः। पदच्छेदः बृहत्साम् तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसाम् अहम् मासानाम् मार्ग शीर्षः अहम् ऋतूनाम् कुसुमाकरः। अन्वय एवं शब्दार्थः तथा तथा सामनाम गायन करने योग्य श्रुतियों में अहम मैं बृहत्साम बृहत्साम और छंदसाम छंदों में गायत्री गायत्री छंद हूँ तथा मासानाम महीनों में मार्गशीर्षः मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहायण और ऋतूनाम ऋतुओं में कुसुमाकरः वसंत अहम मैं अस्मि हूँ। द्योतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। पदच्छेदः द्योतं छल्यताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्, जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि, सत्वं सत्ववताम् अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, अहम् मैं, छलयताम् छल करने वालों में, द्योतम जुवा और तेजस्वी नाम प्रभावशाली पुरुषों का, तेजह प्रभाव अस्मि हूँ, अहम मैं, जेत्रीणाम जीतने वालों का, जयह विजय अस्मि हूँ, व्यवसायी नाम निश्चय करने वालों का, व्यवसायः निश्चय और सत्ववताम सात्विक पुरुषों का, सत्वम सात्विक भाव अस्मि हूँ, वृषणी नाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामूषणा कविः, पदच्छेदः वृषणीनां वासुदेवः अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनाम अपि अहं व्यासः, कवीनाम उषणा कविः। अन्वय एवं शब्दार्थः, वृषणी नाम वृषणी वंशियों में वासुदेवः, वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवानाम पांडवों में धनंजयः, धनंजय अर्थात तू, मुनि नाम मुनियों में व्यासः वेद व्यास, और कवीनाम कवियों में उष्णा शुक्राचार्य, कवि कवि, अपि भी, अहम मैं ही अस्मि हूँ, दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। पदच्छेदः, दण्डः दमयताम् अस्मि, नीतिः अस्मि जिगीषताम्, मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम्, ज्ञानम् ज्ञानवताम् अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, दमयताम दमन करने वालों का, दण्डः दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, अस्मि हूँ, जिगीषताम जीतने की इच्छा वालों की, नीतिः नीति अस्मि हूँ, गुह्यानाम गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक, मौनम मौन अस्मि हूँ, च और ज्ञानवताम ज्ञानवानों का, ज्ञानम तत्व ज्ञान अहम मैं, एव ही अस्मि हूँ, यच्चापि सर्वभूतानाम बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत स्यात्, मया भूतं चराचरम्। पदच्छेदः, यत च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन, न तत् अस्ति विना यत् स्यात्, मया भूतं चराचरम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, च और अर्जुन, हे अर्जुन, यत जो सर्वभूतानाम सब भूतों की बीजम उत्पत्ति का कारण है, तत् वह अपि भी अहम् मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा तत् वह चराचरम चर और अचर कोई भी भूतम भूत न नहीं अस्ति है, यत जो मया मुझसे विना रहित स्यात् हो, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया पदच्छेदः। न अन्तः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तप, एषः तु उद्देशतः प्रोक्तः विभूतेः विस्तरः मया, अन्वयः एवं शब्दार्थः। परन्तप, हे परन्तप, मम मेरी दिव्यानाम दिव्य विभूतिनाम विभूतियों का अंतः अंत न नहीं अस्ति है, मया मैंने अपनी विभूतेह विभूतियों का एषः यह विस्तरः विस्तार तो तेरे लिए उद्देश्यतः एक देश से अर्थात संक्षेप से प्रोक्तः कहा है। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। पदच्छेदः, यत यत विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् उर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अन्वय एवं शब्दार्थः, यत जो एव भी विभूतिमत विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त श्रीमत कांति युक्त वा और उर्जितम शक्ति युक्त सत्वम वस्तु है, तत् उसको त्वं तू मम मेरे तेजोंश संभवम एव तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति अवगच्छ जान, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं एकांशेन स्थितो जगत्। पदच्छेदः, अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन, विष्टभ्य अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितः जगत्। अन्वय एवं शब्दार्थः, अथवा अथवा अर्जुन, हे अर्जुन, एतेन इस बहुना बहुत ज्ञातेन जानने से तो तेरा किम क्या प्रयोजन है, अहम् मैं इदम् इस कृत्स्नम संपूर्ण जगत जगत को अपनी योग शक्ति के एकांशेन एक अंश मात्र से विष्टभ्य धारण करके स्थितः स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः।